Szukałem swojej szansy, miałem naście lat i znalazłem z magnetofonu boom i bap. Szarość codzienności, kontraintensywność doznań plus wolność kreacji, więc decyzja była prosta. Wybijam rytm każdym krokiem, kto buja całym blokiem, aż szyby lecą z okien. Naszego trip, nasza naparna z wyprawa, po swoje, przełom wieków, rapowa Warszawa. Normalna rzecz, głodni głosów w końcu wrzeszczą, a cel był jeden, rzeczywistość uczynić piękniejszą. Na przykład stacje czyta soków w metrze, wszędzie tagi WTK, na ścianach wiszą moje wiersze. Zagrasz raz, będziesz chciał do końca świata, bo gdy wyrastają skrzydła, to nie sposób przestać latać. Mimo wszystkich przeszkód jedną miej pewność, obiecuję, kreacja ja dam ci nieśmiertelność. Najważniejsze, że wciąż słychać muzykę, bo właśnie leci gramatik na scenie z mikrofonem, studio nad kartką, porą gdy już światła dnia zgasną. Najważniejsze, że wciąż słychać muzykę, bo właśnie leci mixtape Dexa. To studyjna duszność, to mikrofon rozpalony. Wiele pracy i wrażeń, rap biznes to spełnienie marzeń. Co by było, gdyby pojawiało się pytanie, gdy goniłem szczęście, bujając się po wawie, słuchając głośno młodych za oceanu. Tworzyłem polski szukłans, choć daleki był od ideału. Baczny obserwator tego, co dać miało szansę. Negowałem wszystko, nie chciałem nic awansem. Dróg na skrót nie ma, gdy nakręca ciebie wolność. Chcesz lepszych dni, chcesz po prostu być sobą. W sercu hardy duch i odwaga dla czynów. Przy mnie ekipa, której nie obcy dźwięk rymów. Jedno blokowisko, tu wszystko się zaczęło. Ej Eldo, weź obczal, ile to już lat minęło. Te wspomnienia dla mnie są prawie jak relikwie. Wciąż potrzebuję bitu jak bibok do proka na bitwie. Są we mnie rzeczy, których nie zmienię jak przed laty. Choć rap buntownik dziś sprzedaje kredyty i lokaty. Najważniejsze, że wciąż słychać muzykę, bo właśnie gramatik na scenie z mikrofonem, studio nad kartką, porą gdy już światła dnia zgasną. Najważniejsze, że wciąż słychać muzykę, bo właśnie leci mixtape Dexa. To studyjna duszność, to mikrofon rozpalony. Wiele pracy i wrażeń, rap biznes to spełnienie marzeń.